nzembo tala bakati singa bakumelinga babie nyonso po bakabola ye na mwana wabi oyo abatisaki na kombo ya molingo na misa pesi kombo yeleme babi sanga na kangalo pangoteo nyonso po bapangi na langa-langa zembo tala bakati singa bakumelinga babie nyonso po bakambola ye na mwana wabi oyo abatisaki na kombo ya bolingo mpo na bisa pesi kombo pendeme babi komisa moto batikelanga yo natikala maboko mama aokokede babi yoko napona kisimisi na ngai ya sorie nakikala maboko mama aokokede babi yoko napona kisimisi na ngai ya sorie niyo owali kobenga itina toke libota swape ni elebotema losenya onginyo babi natikala maboko mama aokokede babi yoko napona kisimisi na ngai ya sorie ata na sanga nakola na potosala libota elongo eloko elingi mitema botikelanga dodo natikala maboko mama aokokede babi yoko napona kisimisi na ngai ya sorie ndiye owali kobenga itina toke libota swape i elebotema losenya onginyo sepa natikala maboko mama